NOS-journaal. De omstreden asielnoodopvang in het Van der Valk Hotel in Uden gaat toch niet open. Vanmiddag zouden de eerste 98 asielzoekers aankomen, maar de voorzieningenrechter heeft de vergunning op het allerlaatste moment geschorst. Dat betekent in ieder geval 2 dagen vertraging, al dus Omroep Brabant. De Surinaamse voormalig legerleider en oud-president Desi Bouterse is in hoge beroep veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Bouterse was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Het Openbaar Ministerie had nu ook expliciet het bevel tot gevangenneming van de oud-president geëist, maar daar ging het Hof niet in mee. PVV, VVD, NSC en BBB zitten weer bij Verkennen Plasterk om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te bespreken. PVV-leider Wilders wilde voorafgaand aan de besprekingen niet reageren op de nieuwe strenge asielregels die de EU heeft afgesproken. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM had tijdens de coronaperiode geen steun mogen krijgen van de Franse overheid. De Europese Commissie gaf er goedkeuring voor, maar dat was volgens het Europese Hof onterecht. Ryanair en Malta Air begonnen die zaak. Zij vonden het oneerlijke concurrentie en het Europese Hof vindt dat dus ook. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog niet zo druk op de weg. Er staat bij elkaar 70 kilometer file, maar de meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo heb je op de A15 van Rotterdam naar Gorkum 10 minuten oponthoud bij Hardingsveld-Giessendam. Ook 10 minuten vertraging op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. En de meeste vertraging is er op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort 25 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur volop aandacht voor economie op NPO Radio 1. Veel mensen vinden hun partner tegenwoordig via dating-apps. Maar cabaretier Daniel Arends heeft op zijn zachtst gezegd zijn bedenkingen. Internetdating gaat natuurlijk nooit werken. Nooit, nooit, nooit, nooit. Het heeft nooit gewerkt, het gaat niet werken. Niet op lange termijn, niet op korte termijn. Het is gemaakt om geld te verdienen en niet om mensen te helpen. Ah, dat laatste. Heeft u daar een punt mee? Gaat het bij dating-apps inderdaad alleen maar om geld verdienen? En hoe werkt dat dan precies, dat zometeen? Geld of je leven. Eerst een dreigend tekort bij voedselbanken, want supermarkten zijn succesvol in hun anti-verspillingsbeleid. Goed nieuws, zou je denken, maar dat gaat ten koste weer van de bevoorrading van voedselbanken. Zij maken zich wat zorgen over hun voedselvoorraad. Twan Timmermans is programmamanager duurzame voedselketens bij de Wageningen Universiteit en ook directeur bij de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Van harte welkom, meneer Timmermans. Klopt het allemaal wat ik zeg? Ja, helemaal. Kijk eens aan. En ook Rob Boswinkel sluit aan dit gesprek. Hij is directeur bij de Voedselbank in Rotterdam. Meneer Timmermans, even bij u beginnen. U sprong natuurlijk een gat in de lucht, hè, met dit nieuws. Nou, kijk, dit is natuurlijk voor mij bekend nieuws. Dus wij zien al jaren die daling bij consumenten, bij supermarkten. En wij konden 2 weken geleden aankondigen dat de supermarkten in Nederland 17,4% minder verspild hebben. En dan praten we over 35 miljoen kilo minder verspilling. Dus dat vinden wij goed nieuws. Gigantisch, hè? Die aantallen, joh. Alleen al. Ik las dat wij, klopt het dat wij 1/4 van ons voedsel wordt weggegooid? Ja, in Nederland praten we dan ongeveer over 2 miljard kilo aan goed voedsel die ieder jaar nog steeds wordt verspild. 2 miljard. En is dat vooral supermarkt of vooral consument? Nou, supermarkten verspillen relatief het minst. Dus eigenlijk zie je dat consumenten met zo'n 30-35% van de verspilling nog steeds de grootste verspillers zijn. Mm. Ja, met zo'n 33,4 kilo per persoon per jaar aan goed voedsel. Ja, dat wordt steeds erger als je dit soort getallen nog verder destilleert naar per individu. Hoe komt het dat die supermarkten het goed bezig zijn, zal ik maar zeggen? Nou kijk, de Stichting Samen tegen Voedselverspilling is opgericht 5 jaar geleden. Met maar 1 doel, zorgen dat Nederland in 2030, dus over 6 jaar, de helft minder verspilling heeft. Okay. Dat betekent dus 1 miljoen ton of 1 miljard kilo minder verspilling. En we zien, en we werken dus met alle bedrijven samen, maar ook met overheden, publieke organisaties, kijken van hoe kunnen we dat daadwerkelijk doen. En dan zie je dus dat alle supermarkten te rapporteren aan ons al een aantal jaren. Maar dat leidt natuurlijk ook tot een soort competitie van hey, wie is het snelste bij dat doel van halvering van voedselverspilling? En ja, dat daar zie je nu de vruchten van. Dat begint nu snel te dalen. Zijn ze verplicht te rapporteren aan u? Nee, ze doen dat vrijwillig. Maar ze doen het wel bijna allemaal, zo'n 85% van de markt. Ja, dus wat u hier aangeeft, dat zijn echt wel goede nauwkeurige cijfers. Ja, dus ja. Wij checken die en controleren die. Dus de Wageningen University Research controleert die die cijfers. En omdat ze het al voor de derde keer doen, zien we dat die data ook steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn. Ja, en hoe doen die supermarkten dat dan? Want ik koop wel eens, er zit dan zo'n stickertje op, 35%, weet je wel, omdat het tot vandaag houdbaar is. Ja. Zijn dat de manieren? Of? Nou, dat zijn wel de makkelijke manieren. Dus eigenlijk is dat nu heel normaal geworden. Bijna iedere supermarkt prijst iets af. En dat sommigen doen dat met een app, anderen doen het met een stickertje, anderen doen het weer op een andere manier. Om te zorgen dat het voordat het over die datum is, dat zij het eigenlijk niet meer mogen verkopen. Dat het bij die consument ligt. En hopelijk eet hij dat dan op. En dat leidt al ongeveer tot een kwart minder verspilling. Ja. Kijk, om die volgende stap te zetten, zul je nog wat extra dingen doen. En daar zijn ze allemaal mee bezig. Ja, maar Rob Boswinkel, directeur van de Voedselbank in Rotterdam. Goedemiddag. U hoopt natuurlijk helemaal niet dat die supermarkten nog die volgende stap zetten, of wel? Nou, het blijft stil bij meneer Boswinkel. Ja, ik hoor wel iets. Meneer Boswinkel? Nee, die hebben geen verbinding met meneer Boswinkel. Tenminste, geen acceptabel goede verbinding voor de radio. Die kan de vraag ook aan u stellen, meneer Timmermans. Heeft u ooit wel eens bedacht dat het voor de voedselbanken niet zo goed nieuws is? Nou, sterker nog, wij werken al jaren samen met de voedselbanken. En ik heb een maand geleden heb ik ook op de algemene ledenvergadering van de voedselbanken. Dus daar zaten ze alle 172 voedselbanken, waren daar vertegenwoordigd. Zeiden van, hey, dit gaat komen, wat kunnen we samen doen om te zorgen dat je hier een goed antwoord op hebt. Want die supermarkten gaan minder doneren, maar dat geldt eigenlijk ook voor levensmiddelenbedrijven. Ja. Want ook die hebben hun verspilling fors teruggedrongen. Ik heb hier, weet ik veel hoe vaak in dit programma al aandacht besteed aan deze soort van voedselverspillingseconomie. En tal van mensen zijn hier op dezelfde plek als u hebben gezeten om uit te leggen wat er allemaal niet ondernomen wordt om die verspilling tegen te gaan. Ja. Maar ik heb dit nooit kunnen bedenken. Nou ja, je ziet, omdat het nu collectief gebeurt, zie je dat het gebeurt dit ook massaal. En dan zie je dat de voedselbank daar effect van heeft. Maar aan de andere kant, kijk, de voedselbanken in Nederland, die kunnen ongeveer 25.000 ton, dus dat is, aan voedsel per jaar, hebben ze nodig. Ja, ja. Ja. Dus dat is iets meer dan 1% van de hoeveelheid voedsel die er in Nederland wordt verspild per jaar. Okay, dus van, zou er zit nog heel veel potentie om te kijken van, kijk, dat wat de consument verspilt, daar kan een voedselbank niet zoveel mee. Nee. Maar in die keten voor die supermarkt zit ook nog heel veel. Dus we zijn ook aan het kijken, hoe kunnen we daar bijvoorbeeld weer producten van maken die door de voedselbank gedoneerd kunnen worden. Dus je kunt er supersausen van maken van al die afgekeurde tomaten of wat dan ook. Alleen dan zie je het punt dat er iemand moet daar nog een actie, een kosten, een verpakking en logistiek. En daar zit eigenlijk de crux. Ja, dat moet weer verwerkt worden. Dat kost natuurlijk alleen maar, er moet weer geld ingestopt worden. Ja, en dan zie je dat de producenten die nu doneren en de supermarkt, die zeggen, ja, die doen dat vanuit goodwill. Zeggen van, hé, wij willen maatschappelijk bijdrage leveren. En als boer en tuinder is dat gewoon ingewikkelder. Of handelaar, zeggen van, waarom zou ik dit doen? We verdienen al niet zoveel geld. En daar zit nu de crux. Dus de oplossingsrichting is gewoon eigenlijk wel duidelijk. Dat staat ook in het artikel wat vandaag in de Volkskrant stond. Alleen, hoe gaan we dat slim met elkaar organiseren? Oké, we gaan eens eventjes naar meneer Boswinkel toe. Meneer Boswinkel, goedemiddag. Directeur van de Voedselbank in Rotterdam. Fijn dat u er bent. Ja, ik ben benieuwd. U zit hier iemand aan tafel enthousiast en gepassioneerd te vertellen dat het steeds beter gaat in de supermarkten. Maar u hoopt dat het natuurlijk een keertje stopt met dat het zo goed gaat daar. Nou ja, dat hangt er vanaf. Niet helemaal. Natuurlijk, een van onze hoofdtaken is het tegengaan van verspilling. En dat gebeurt op die manier ook. Maar het betekent wel dat we aan de andere kant, dat we wat er verspild wordt graag uit willen geven, dat steeds minder wordt. Dat is inderdaad aanzienlijk minder geworden de afgelopen jaren. Kunt u eens uitleggen wat de situatie is momenteel dan? De situatie is dat we door alle acties waar jullie het ongetwijfeld net ook over gehad hebben, steeds minder binnenkrijgen. En dat we wat creatiever moeten worden om nog voldoende voedsel binnen te krijgen voor die voedselbanken. Ja, en wat krijgt u dan vooral minder binnen? Wat voor product hebben we het over? Nou, wat heel erg varieert, dat zijn producten zoals zuivel, vlees en verse groenten en fruit. Dat zijn op dit moment eigenlijk een beetje de pijnpunten. Ja. En dat betekent, dat ik voor u wel aankomen. Dat betekent dat u echt in de problemen komt? Of hoe moet ik het nou precies zien? Nou, in de problemen komen. We geven de mensen dan dus in dat geval minder mee. En dat is niet leuk. We hebben een bepaalde doelstelling om voor minimaal 3 dagen in de week eten mee te geven. Mm-hmm. En dat lukt dan niet helemaal. We geven per gemiddeld gezin krijgt ongeveer 25 artikelen van ons. Ja. En in de magere periode is dat een keer 20 of 21 artikelen. Ja. En niet altijd artikelen die we dan graag zouden willen geven. We geven liever een biefstuk mee dan een fles cola, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en dat is 1-op-1 te relateren aan het verhaal waar we het hier over hebben. Dat die supermarkten het eigenlijk best wel goed doen. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En nu gaf meneer Timmermans aan tafel hier aan, geeft hier aan tafel aan van ja, eigenlijk zou je van producten die je niet meer direct aan de voedselbank kan geven, zou je moeten verwerken tot bijvoorbeeld een saus of zo. Maar ja, dan moet er iemand aan te pas komen die dat verwerkt, verpakt, et cetera. Hoe kijkt u daarnaar? Wat is een oplossing hiervoor dan? Nou, die oplossing is niet eenvoudig, want dat betekent nogal wat voor die bedrijven die dat moeten gaan doen. En die moeten echt heel veel goodwill tonen om bereid te zijn om dat soort producten te ontvangen. Het is ook natuurlijk, omdat het gedoneerd is, het is een aanbodsituatie waarin je dus moet afwachten wat je kunt doen. Dus je moet heel snel kunnen reageren op datgene wat je aangeboden krijgt, ook als bedrijf, als je daar een product van wilt maken. Ja, en wat zou u of als oplossing zien? Of moet u als voedselbank zelf een totaal andere systematiek gaan hanteren? Nou, ik denk dat we twee dingen moeten. We moeten inderdaad op landelijk niveau moeten we bezig langs de lijnen zoals Twan dat voorstelt. Ja. En op lokaal niveau kunnen we ook nog wel betekenen, want ik denk dat we nog een heleboel wat kleinere, middelgrote bedrijven die we nu nog niet benaderen, dat we die moeten activeren om te kijken of we daar wat meer vandaan kunnen halen. En dat is iets wat op regionaal niveau moet gebeuren. Dat kan niet op landelijk niveau. Okay. Dat zijn geen landelijke spelers die nu bijvoorbeeld al doneren aan de voedselbank. Over wat voor bedrijven hebben we het dan over? Dan hebben we het gewoon over middelgrote bedrijven. Het kan ergens een kaasfabriekje zijn die onvoldoende spullen heeft om bijvoorbeeld te leveren aan alle voedselbanken in Nederland. Ja. Maar wel bijvoorbeeld een regionaal distributiecentrum zoals dat in Rotterdam zou kunnen blijven. Ja. Waar gelooft u het meest in, meneer Timmermans? Welke oplossing? Nou, ik denk dat het NN is. Ik denk dat het NN is, ja. Ja. Kijk, en we zien die, en dat geeft Rob ook aan, goed veel van het bedrijf is goed. Dus die bedrijven, die supermarkten, die fabrikanten die met ons werken, die zeggen ook wij zien de voedselbank als een belangrijke partner voor ons. Mm-hmm. Dus wij zullen ons best blijven doen om te blijven leveren. Je hebt er ook al een aantal die speciaal produceren nu voor de voedselbank. Hè? Dus, en wat veel mensen ook niet weten is dat die 20% minder is voor een groot deel opgevangen doordat voedselbanken de ruimte hebben gekregen om voedsel te kopen. Kijk, dus je ziet nu al allerlei alternatieve modellen ontstaan. Ik denk dat we heel slim moeten kijken van hoe gaan we die lokale kant, wat heel veel mensen denk niet weten. Voedselbank in Nederland is een unieke organisatie met 30.000 vrijwilligers. Nergens in de wereld zo'n grote vrijwilligersorganisatie. Maar daarmee hebben ze ook dat goodwill van partijen van ja, wij willen goed voor jullie en voor jullie klanten blijven zorgen. Maar ik denk zeker die oplossing, omdat de voedselbank eigenlijk twee doelen heeft: armoede bestrijden, verspilling tegengaan. Dus we zullen een oplossing moeten vinden om die reststromen die er nu nog massaal liggen, om die een bestemming ook richting voedselbank te geven. Maar dan moeten we wel de krachten nog verder gaan bundelen. Ja, we moeten al met al, meneer Boswinkel, af van het idee dat de voedselbank de plek is waar je zeg maar, nou ja, de spullen die over de datum zijn, die brengen we daar naartoe. Met alle respect, zeg maar. Maar u zal ja, dat hele verdienmodel tussen aanhalingstekens van een voedselbank moet in een ander daglicht komen te staan. Dat moet in ieder geval veranderen. Ik denk dat de uitgangspunten nog niet zullen veranderen. Maar wel dat we echt veel creatiever moeten zijn in het verwerven van voedsel. Ja, en hoeveel adem heeft u nog? Want die supermarkten, dat hoor ik hier aan tafel van meneer Timmermans, is ongeveer een wedstrijd geworden wie het minste verspeelt. Dus die gaan volle bak door. Ja, dat is top. Dat is ongetwijfeld zo. Die trend dat wij daar minder van zullen krijgen, die zal ongetwijfeld doorzetten. Wat dan al zei, is dat we inderdaad wat minder wat geld gekregen hebben voor de middellange termijn om af en toe wat bij te kunnen kopen. Okay. Maar van wie komt dat geld dan? Dat is een deel van de regering en een voordeel van het Europese geldfonds. Okay. Waar we dat geld van krijgen. Maar dat is ook een ding wat er over de komende 3 jaar ons enigszins zou helpen. Maar in die 3 jaar moeten we dus weer creatief zijn. Want het is me zeer de vraag of we dat op de lange termijn ook een beroep kunnen doen op die gelden. Ja. Ik dank u beide heel hartelijk voor dit gesprek. Rob Boswinkel, directeur van de Voedselbank in Rotterdam. En Twan Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens. Ketens, ja, van de Universiteit Wageningen. Hele mond vol. Dank dat u er was. Geld of je leven. Heeft u een idee wat de drukste maand is op dating-apps? Het is januari. Dus we zijn er bijna. Misschien heeft dat iets te maken met kerstdinees waarbij singles allerlei vragen krijgen over hun liefdesleven. Ben je nou weer alleen? Dat soort teksten. Inmiddels ontstaat 1 op de 5 relaties via een dating-app. Toch hoef je voor het gebruiken van niet te betalen. Wat is het verdienmodel dan eigenlijk van die apps? En is het wel gericht op het vinden van de liefde? Of is het doel zo lang mogelijk die mensen in die app te houden en te laten swipen? Ga ik over in gesprek met Sebastian Brouwers, e-commerce manager. Hij weet hoe je app zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor de gebruiker. En Marco van der Woude, oprichter van dating app Breeze. Van harte welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Hey. Meneer van der Woude, u heeft dus de dating app Breeze. Heeft u zelf toevallig ooit succes gehad via zo'n app? Nou, niet via andere apps, maar dan moet je ook natuurlijk nagaan, wat is nou succes? Ik heb via Breeze wel eens gedate, ja. Ja? Dus, en het waren hele leuke dates. Okay. Dus als dat die succes is, dan wel, ja. Ja, nee, ik heb hem zelf ook als verkoper. Ja, precies, dat, okay. Ja. En meneer Brouwers, hoe zit dat bij u nu we toch even bezig zijn? Ik heb het geluk dat ik de ware al gevonden heb. Dus ik heb in een ver verleden heb ik wel eens zeer onsuccesvol van dating apps gebruik gemaakt. Ja, en de ware gevonden niet eens via een app. Nee, wow. Via een andere route. Ja, ja. Het kan nog. Is het inderdaad zo dat blijven swipen, meneer Brouwers, dat merendeel van de tijd het geval is in plaats van een match vinden op al die... Er zijn heel veel dating apps, hè, las ik. Er zijn er een boel, ja. Ja, de meeste die maken gebruik van een swipe en match dynamiek. En de bekendste daarvan is Tinder. Ja. En zij verdienen geld met een freemium model. Dus zij stellen een deel van de app en een deel van de functies beschikbaar aan gebruikers voor niks. Ja. En om alle functies te gebruiken, moet een gebruiker een betaald abonnement nemen. En daarmee ontstaat natuurlijk een interessante paradox. Want je gebruikt een dating app om te daten. Ja, vermoedelijk. En hem dan niet meer nodig te hebben. Maar ja, dan hou je natuurlijk op met betalen. Dus daar zit wel een gekke prikkel voor dat soort partijen. Ja, want hoe verdient zo'n app zijn geld? Is dat met adverteerders gewoon? Nee, ja, wat ik zeg. Een freemium model waarbij er dus een deel van de gebruikers een premium abonnement heeft en maandelijks een bedrag betaalt. Maar aan die gratis gebruikers verdienen ze niks? Hangt er vanaf. Ze verkopen ook functionaliteit als los pakketje. Dus ja. De premium gebruikers krijgen een hele trits aan functies in hun abonnement. Maar die kun je ook loskopen. Wat krijg je dan eigenlijk voor plus functies? Als je swipet, dan geef je aan, ik vind je leuk. Maar je kunt ook een super like geven. Nou, die zijn dan te koop. Je kunt ook een boost kopen. Daarmee sta je als het ware op de voorpagina van de app voor jouw doelgroep. Dus voor de vrouwen of de mannen waar je aan hoopt te matchen. Net zoals dat je bovenaan het marktplaats kan staan. Zoiets. Oké, ja. Dat zijn dus plusfuncties. En is het dan, is zo'n app dan ook gebouwd om... Want u zegt al, die paradox is aanwezig. Is die app gebouwd om een match te laten vinden of die gebruikers binnen te houden? Ja, wat Tinder, als ik dat als voorbeeld even neem, eigenlijk verkoopt is niet per se dates, zoals de app van Marco, maar is optionaliteit. Dus het hebben van keuzes. Dus er is een pool van vrouwen of mannen die potentieel jouw romantische partner kunnen zijn. Ja. En met Tinder heb jij toegang tot die pool. Bovendien maken die apps zo'n keuzeproces heel, wat heel abstract en complex is, heel eenvoudig. En brengen ze terug tot een simpele ja-nee per profiel. Tot één swipe-beweging, ja... Nee, en dan komt er weer een volgend profiel. En je gaat er natuurlijk niet uit, want achter elke volgende swipe kan weer iemand beter zitten, zeg maar, dat idee? Dat een betere kandidaat? Ja, wat je merkt, dat is een stukje gamification, waardoor mensen die apps graag blijven gebruiken. Nou, zodra je dus naar rechts swipet, dus ik zeg, ik eigenlijk vind iemand leuk. Nou, dan kan diegene dat ook over jou gezegd hebben, dan ontstaat er een match. Ja. De app die laat allerlei animaties en pushmeldingen zien om dat moment soort van te vieren. En dat is in de kern natuurlijk ook een heel leuk moment. Ieder mens vindt het fijn als andere mensen laten blijken, ik vind jou leuk of aantrekkelijk. Ja, ja. Ja. En daar krijg je een soort van dopamine shot van in je brein. Ja. En het werkt zelfs zo dat de swipe actie, waarbij je dus zo'n mogelijke dopamine beloning kunt krijgen, je brein gaat die actie al belonen met een beetje dopamine. Dus er zit een soort van onzekere beloning in. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met fruitautomaten in het casino. Waarbij je ook aan de hendel draait of op een knopje drukt. En elke keer kans hebt op 3 op een rij en een prijs. Oké, dus maakt dat, het is voor de mensen die aan de kant van die app zitten, is het bijna een soort game. Je biedt elke keer nieuwe snoepjes, elke keer nieuwe fruitjes, elke keer nieuwe opties om die mensen maar bezig te laten blijven. Ja, gamification is een hele goede manier om mensen langer van jouw app te laten gebruiken. Ja, u zei het al, de app van Marco van der Woude, Breeze, pakt dat anders aan. Die is niet gericht, u houdt niet van geld verdienen, u houdt er niet van om mensen vast te houden. U vindt daar allemaal niks aan. U bent echt de romanticus zelfs in de business. Nou, ik denk dat dat voor een groot gedeelte wel klopt. Ik denk dat wat Sebastian net vermeldde eigenlijk echt precies spot on is. Hè. Spijker op de kop. Al die apps zijn gebouwd als slotmachines. Elke keer wat beters. En dat zagen we ook toen wij dus Breeze 4 jaar geleden lanceerden. We hebben los van een beetje onderzoek gedaan online. Hè, waar we ontdekt dat je gemiddeld 38 uur op Tinder zit voordat je iemand in het echt ontmoet. Hebben ook met heel veel mensen gesproken. We waren toen de tijd nog student en allemaal mensen op de faculteit gevraagd: wat vind je nou van dating apps? En daar kwam elke keer hetzelfde antwoord. Hè. We vinden dat swipe heel vervelend. We vinden dat chat heel vermoeiend. En het leidt eigenlijk nooit tot een date. En eigenlijk hebben we toen bedacht van: oké, wat als we die twee functies nou weghalen of in die zin minimaliseren? Ja. En dat hebben we heel snel weten te testen door echt in plaats van een hele app te bouwen, direct op mensen af te stappen van: zou je op date willen met een van deze twee personen met geprinte PDF-profielen? En zo ja, dan mag je niet bij die persoon praten of chatten. Dan regelen wij je date. En zo hadden we eigenlijk binnen 1 week hadden we een match en dus een date. En toen wisten we van: oké, 2 mensen vinden dit leuk. Nou, kunnen we het een beetje uitbouwen. En hoe het eigenlijk nu werkt, is dat het dus zo is dat je dus niet eindeloos veel profielen krijgt. Mm-hmm. Je krijgt een handjevol per dag. Okay. Om 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En als je dan een match hebt, hoef je niet te chatten. Ga je direct naar een datumprikker waar je beschikbaarheid invult en waarop wij je date regelen. En die plaatsen dan bij allemaal aangesloten horecapartners. Waar je ook je eerste drankje on the house krijgt als icebreaker. Ah, als het ware. Daar hoor ik al een deal tussen horeca en jullie. Daar zit natuurlijk een deal tussen. Maar hoe verdient u verder uw geld dan? Bij ons betaal je per date. Ah. Dus in die zin is het een eerlijker verdienmodel. Omdat wij pas verdienen op het moment dat jij waarde ontvangt. Want je zit namelijk op een dating app om een date te krijgen. Ja. En op die manier zijn dus onze doelen in lijn met dat van de gebruikers. Namelijk het regelen van dates. Ja. Is die andere vorm, zoals Sebastian Brouwer net beschrijft, manipulatief eigenlijk? Ja. Ik denk het wel. Ik denk echt wel dat er manieren zijn die ze ontdekt hebben om jou bijvoorbeeld een snoepje te laten zien, om je weer terug op de app te krijgen. Zodat je meer gaat consumeren van de app. En dat kan een abonnement zijn, maar ook voor de gebruikers die dus niet bijvoorbeeld betalen, die zien advertenties. Ja. Weliswaar is dat een minder grote inkomstenbron voor die apps. Maar dus al die manieren zijn eigenlijk in het leven geroepen om je zo lang mogelijk op de app te houden. Ja. Maar dan ben je dus niet bezig met dat dopamine wat Sebastian Brouwers net beschrijft en zo. Jullie gebruikers vinden dat allemaal niet zo boeiend? Nou, ik denk dat iedereen wel een kick krijgt van het hebben van een match. Maar bij ons zit het eigenlijk wat anders. Want dat betekent dat je op date gaat. We denken ook dat die echte connectie, die wordt ook niet gemaakt via de chat. Die wordt gemaakt als je face-to-face tegenover elkaar zit. Ja. Op een date, dan weet je pas echt of die persoon daadwerkelijk een match is of niet. Ja. En of je graag verder zou willen daten. Ja, ik zag ook op Tinder, Sebastian Brouwers, dat de man-vrouw verdeling ongeveer 80-20 is. Veel meer mannen dan vrouwen. En vrouwen swipen minder naar rechts. Zijn die makkelijker te verleiden met die snoepjes en zo? Ja, klopt. En vrouwen die swipen geloof ik 1 op 20 keer naar rechts. En mannen wat vaker. Ik denk dat je daar wel een mooie de metingtheorie weerspiegeld ziet. Die dus stelt dat vrouwen die voor hen is het evolutionair een goede strategie om selectief te zijn. Ja. En voor mannen is het een goede strategie om dat juist niet te zijn. En zoveel mogelijk met hagel te schieten. En ouderen, zitten die? Want er zijn veel luisteraars die zijn. Die zitten niet meer in de doelgroep van Tinder misschien. Maar zijn er ook ouderen actief op dating zeker, apps? Ja, zeker. Onze doelgroep is op dit moment. Het grootste gedeelte van onze gebruikers zit wel tussen de 25 en 35. Maar we hebben heel wat ook ouderen op de app zitten. En we merken ook dat het ook heel goed werkt voor ouderen. Want die hebben ook wel. Die hebben inmiddels alle openingszinnen wel een keer langs zien komen. En die zijn oprecht geïnteresseerd in iemand. Dus we merken ook dat het voor de oudere doelgroep ook heel goed werkt. Ja, toch gaat dit natuurlijk nooit veranderen, Sebastian Brouwers. Want geld verdienen, dat is toch wel wat elk bedrijf, elke app, elke ondernemer wil. En verboden is het niet wat Tinder doet, dus